15 ივლისს თბილისში ჩამოდის უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იუშენკო. ამ ვიზიტის მიზეზი ის გახლავთ, რომ მან მიხეილ სააკაშვილს უთხრას ამ დღეებში კიევში არ ვიქნები და გასაღები კილოს ქვეშ დავტოვე. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათობო ბიჭაიშვილთან ერთად. თბილისში აგრეთვე ჩამოვიდა ჯორჯ ბუშის ძმა, მოგესალმებათ, ნილ ბუში. წამოსვლის წინ სანამ ამერიკიდან წამოვიდა და ჯორჯ ბუშმა მას დააბარა, რომ აეროპორტის გზით იმოძრავეო, იმიტომ რომ სხვა გზები დანგრეულიაო, დანარჩენი გზებიო და როცა მოხომ ჩადიდა ყველი წამომიღეო მეო და გზაში ესე იგი როდესაც ჯორჯ ბუშის ძმა ჩამოვიდა ქალაქისკენ მოდიოდა და გზაში იქ გაიმართა კონცერტი, სადაც იმღერეს ლელა ზურძუმიას დამ, ლიზა ბაგრატიონის ძმამ და აგრეთვე ცეკვავდნენ სუხიშვილების ბიძაშვილები. როდესაც ჯორჯ ბუშის ძმა სასტუმროსთან მივიდა, იქ მას დახვდა საპროტესტო აქცია. ამ საპროტესტო აქციას შალვა ნათელაშვილის ძმა ხელმძღვანელობდა. პარლამენტიდან სიახლეებს რაც შეეხება, ქართველი პარლამენტარები აპირებენ, რომ გადაიღონ ქართული მხატვრული ფილმის თეოლას რიმეიკი და ამჟამად მიმდინარეობს როლების დანაწილება. თეოლას როლი შესთავაზეს კოტე გაბაშვილს, რომელიც ესე იგი მუშაობდა თავისთვის წყნარად საელჩოში და ძალით შეაჩერეს ამ გუნდის მომზადება. მეკარე სავარაუდო რომ ის აიყვანს გოკა გაბაშვილს მეკარის როლზე, გოკა გაბაშვილს, რომელსაც საშემოდგომო აქვს გამოყოლილი კულტურის ისტორიაში. რუსი ექთნის როლია იქ მოგეხსენებათ, გასახდელში რომ ემს უკეთებს, რუსი ექთნის როლს შეასრულებს ელენე თევდორაძე და კოტე გაბაშვილი მას ესე ეწვის: ვეჩერამ გძები ბუდიდე. პატარა გოგონას როლს შეასრულებს ნუგზარ ჯუღელი. როდესაც ამ პატარა გოგონას ან ნუგზარ ჯუღელს შეეკითხებიან, ვინ არის ის რომ უკრავს, ნუგზარ ჯუღელი იტყვის: ჩემი ძმა. შემდეგ თეოლა დაუძახებს: ბესიკი. და აივანზე გაზმოდგება მაჟორიტარი დეპუტატი ბესო ჯუღელი. რაც თავარია, ამ ფილმში ხვედელიძის როლს შეასრულებს პარლამენტარი დავით კირკიტაძე და თეოლა მას ასე დაუძახებს: კირკიტაძე, დაცვას მიხედე, დაცვას. ქართული ტელევიზიები ემზადებიან ახალი სეზონისათვის და ისინი ცდილობენ, რომ ესე იგი, რაც მნიშვნელოვანი რჩევები შეიძლება იყოს პროექტებთან დაკავშირებით, ყველაფერი გაითვალისწინონ. ასე მაგალითად, TV Shop G ურჩევს გადაცემას 1000-დან 1 შანსი, რომ თქვენი გადაცემა უფრო რეიტინგული თუ გინდათო იყოსო, ამისათვის გამარჯვებულ ბიჭს აუცილებლად უნდა მოყვებოდეს ultimate choperio. პირველი სტერეო ურჩევს მაესტროს ახალი პროექტები დროზე დაიწყეთო, თორე სექტემბერი მოდის და ეთერის განახლება გვჭირდებაო ჩვენო და აბა ჩვენ საიდან მოვიტანოთ ახალი პროექტები, თქვენ თუ არ დაიწყეთო. ჩვენ ურჩევთ ტელეკომპანია მეორე არხს, რომელიც მე მგონი აჯობებს, რომ გამოსახულება დატოვოთ. და ხმა გაუთიშოთ და ხმის მაგივრად დაადოთ ქუჩის ბიჭებით ახალი სიმღერა. თქვენი არხიც უფრო ყურებადი გახდება და ქუჩის ბიჭებსაც ერთი ახალი კლიპი შეემატებათ. და რჩევა ჩვენს მიმართ, რომელიც ესე იგი წერილობითი სახით შემოგვივიდა, მაყურებელი ურჩევს ღამის შოუს, რომ ჩვენ რაც შეიძლება მეტი ვიხუმროთ გადაცემაზე და არს მუსიკა. ღამის შოუ კი თავის მხრივ ურჩევს გადაცემას და არს მუსიკა, მოეშვან წერილების წერას და თავის გადაცემას მიხედოთ. ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია იმან, რომ იაპონელმა მეცნიერებმა შექმნეს რობოტი ედგვარი და ეს რობოტი მის გამოირჩევა სხვა რობოტებისაგან, რომ მას შეუძლია ცეკვა. ფართო გამოყენება ექნება რა თქმა უნდა ამ რობოტს, ასე მაგალითად იგეგმება ბულბულის იუბილეს იაპონური ვერსიის გადაღება, სადაც ესე იგი იაპონელი მერცხალი ესეთ რაღაცას განაცხადებს: იუბილარს მიესალმებიან მოცეკვავე რობოტები. ქართველებმა უნდა აღინიშნოს, რომ ქართულმა მეცნიერებმაც შექმნეს მოცეკვავე რობოტი ადრე. ამ ქართულ მოცეკვავე რობოტს ერთი თავისებურება გააჩნია იაპონურისაგან განსხვავებით. ეს ქართული მოცეკვავე რობოტი ყოველთვის აცდენს ცეკვის რეპეტიციებს და სადარბაზოში იმალება და ჩუმად სიგარეთს ეწევა იქ. შეიძლება ითქვას, რომ ეს ექსპერიმენტი კრახი დასრულდა, რადგან როდესაც ეს მოცეკვავე რობოტი შეუშვეს დისკოტეკაზე და მან გოგონა გამოიცეკვა, ამ გოგოს შეყვარებულმა ეს რობოტი დაჭრა. ეს კრახი დასრულდა. ერთი სიტყვით, ერთი ასეთი დასკვნის გაკეთება შეიძლება ამასთან დაკავშირებით, რომ იაპონიაში შექმნეს მოცეკვავე რობოტი და ხალხი ამით ბედნიერია. ამერიკაში კოსმოსური ტურიზმი ვითარდება და ტურისტებს კოსმოსში უშვებენ და ხალხი ამით ბედნიერია, ხოლო საქართველოში კი ვეფხი და მოყმე ზეგთან იამკა ამოავსეს და ხალხი ამით ბედნიერია.